Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 29 sierpnia. Zbliża się 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Wakacje dobiegają końca, na drogach w całym kraju większy ruch. Talibowie są gotowi do przejęcia lotniska w Kabulu, Amerykanie kończą ewakuację. Jeszcze 3 dni potrwa głosowanie w plebiscycie, wydarzenie historyczne roku. W środę początek roku szkolnego, czyli wakacje dobiegają końca. Ostatnia niedziela sierpnia oznacza wzmożony ruch na drogach, jednocześnie wzmożone kontrole. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na trasach w całym kraju. Z Zakopanego wracają nasi koledzy z Polskiego Radia Kierowców. Łączymy się z Patrykiem Kuniszewiczem. Powiedz, Patryku, jak przebiegała podróż? Można powiedzieć, że to jest cały peleton samochodów Polskiego Radia. Wracamy ze stolicy Podhala z Zakopanego. Tam w miniony weekend mnóstwo motoryzacyjnych wrażeń dostarczyliśmy turystom. Państwo mogą to zobaczyć oczywiście na Instagramie Polskiego Radia Kierowców. Na przykład jak driftować w bezpieczny sposób. Ale jeżeli chodzi o trasę, pada. Trzeba zwrócić na to szczególną uwagę. Do tego włączyć światła mijania. Przestrzegam, żeby nie jechać dzisiaj na światłach dziennych, bo chmury nisko zawieszone i z tych chmur czasami pada deszcz. Jeżeli chodzi o Zakopiankę, to tutaj niewiele się zmienia, bo chyba faktycznie turyści w piątek, w sobotę opuścili stolicę Podhala i dzisiaj to natężenie ruchu nie jest aż tak duże. Z Zakopanego, żeby dostać się do węzła S7A4, trzeba mniej więcej liczyć 80 minut, a potem na zachód A4, na wschód także, albo na północ Polski S7, i tutaj też natężenie ruchu nie jest tak wielkie. Ostrzegam tylko na A4, kto zmierza w stronę Dolnego Śląska, tam roboty drogowe między Opolem a Gliwicami i do czasu podróży trzeba będzie doliczyć kilkanaście minut. Patryk Koniszewicz, dziękujemy. Najnowsze informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Afgańscy talibowie oświadczyli, że są gotowi do przejęcia lotniska w Kabulu po tym, jak zakończy się ewakuacja cywilów i sił amerykańskich. Stany Zjednoczone zapowiadają, że wycofają się do 31 sierpnia. Czekamy na ostatni sygnał ze strony Amerykanów, powiedział agencji Reutera jeden z wysokich rangą urzędników. Zapewnił, że talibowie mają zespół ekspertów technicznych i wysoko wykwalifikowanych inżynierów gotowych do przejęcia lotniska. Wczoraj rzecznik talibów Zabihullah Mujahid także mówił, że przejęcie lotniska nastąpi zaraz wkrótce po wycofaniu się sił USA. Zapowiedział przy tym, że w najbliższych dniach ogłoszony zostanie pełny skład rządu. Dodał, że wyznaczeni zostali już gubernatorowie i szefowie policji w niemal wszystkich prowincjach Afganistanu. Czwarta fala pandemii zauważalnie przyspiesza. Najnowsze dane resortu zdrowia poznamy za pół godziny. Wczoraj potwierdzono 290 nowych zakażeń koronawirusem. To o prawie 30% więcej niż tydzień temu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że rośnie także liczba hospitalizacji. Widzimy duży trend wzrostowy, jeśli chodzi o nowe zakażenia. Wykonaliśmy ponad 42 tysiące testów. Także widzimy niestety wzrost, jeżeli chodzi o hospitalizację z powodu COVID-19. W tej chwili zajętych jest 406 łóżek, to jest więcej niż dobę wcześniej o 18. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Ostatnie dni głosowania internautów w plebiscycie, wydarzenie historyczne roku. Głosy można oddawać do wtorku. Członkowie jury plebiscytu wybrali 15 najciekawszych projektów nadesłanych w trzech kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. W tej ostatniej kategorii wśród nominowanych projektów znalazł się serwis internetowy Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920. Aneta Pawłowska-Krać. Poświęcony Bitwie Warszawskiej 1920 roku serwis specjalny powstał we współpracy Polskiego Radia z Biurem Programu Niepodległa. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówiła, że serwis jest bardzo dobrze przygotowany. Można tu posłuchać wspomnień między innymi francuskiego generała Weiganda, jest też głos generała Kazimierza Sosnkowskiego, ale też zwykli żołnierze czy ochotnicy. Współtwórca serwisu Bartłomiej Makowski z działu projektów specjalnych portalu Polskiego Radia mówił, że multimedialny projekt wykorzystuje nowoczesne rozwiązania. Dzięki interaktywnym grom użytkownik może się wcielić na przykład w oficera biura szyfrów i łamać bolszewickie kody. Serwis Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 był już kilkukrotnie wyróżniany, między innymi przez nominację w prestiżowym konkursie Pri Italia 2021. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na zachodzie także burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. W Zakopanem 11 stopni, w Rzeszowie 15, w Szczecinie 16, w Krakowie 17, w Trójmieście 18, w Warszawie i Wrocławiu 19, w Poznaniu i Augustowie 20 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Artysta kompletny. Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny muzycznej. Od wielu dekad obiekt uwielbienia kolejnych pokoleń fanów. Zawołać chcę, co może teraz pomóc, kto usłyszy mnie. Dziś od 11 do 13 gościem Łukasza Sobolewskiego w muzycznych podróżach będzie Krzysztof Cugowski. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Letnie igrzyska nagród. Oto jaka? Loteriada. Do wygrania 1000 nagród, w tym 8 nagród głównych po 65 tysięcy złotych. Kasy masa. Kultowe włoskie skutery. I to jakie? Bony wakacyjne. Spoko na lato. Stylowe laptopy. Wdechy machiny. Rowery. Nie same ramy. Sportowe zegarki. Takie na łapę. Karty podarunkowe. O takie klawę. Oraz 3 miliony zakładów lotto. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Zachęć dzieci do jedzenia warzyw i owoców. Już od poniedziałku, kupując warzywa i owoce w Lidlu, zbieraj pieczątki i odbierz maskotkę Disneya dla dziecka za 1 grosz. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Artykuły wyłączone z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Polonezy, suity, mazurki, sonaty w programie drugim Polskiego Radia. Obok utworów Chopina usłyszymy arcydzieła Rossiniego, Bacha, Beethovena, Lista i wielu innych wybitnych kompozytorów. Transmisje w dwójce. Więcej informacji na dwojka.polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. To jest audycja Leniwe przedpołudnie. Zupełnie nie wiem, jak wytłumaczyć to zjawisko, że ledwo co spotkaliśmy się w pierwszą niedzielę lipca, a oto już ostatnia niedziela sierpnia się zaczyna. Być może tym, że tak wiele dzieje się na świecie, że co chwilę jakieś nowe pomysły, inicjatywy, koncerty, festiwale. Życie toczy się swoim rytmem, a my staramy się za nim nadążyć. Więc dzisiaj w mojej audycji też tak będzie. Zajrzymy do Nowego Sącza, gdzie trwa Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej imienia Ady Sari i z samą dyrektor artystyczną tego festiwalu, panią Małgorzatą Walewską, porozmawiamy. Zajrzymy także na wystawę kwiatów, bowiem zieleń to życie, więc trzeba tej zieleni przyjrzeć się z bliska. Porozmawiamy także o właśnie zakończonym festiwalu filmowym Spotkania z historią w Zamościu. Naszym gościem będzie dyrektor Andrzej Bubeła. No i należy odnotować także ważną rocznicę, jaka przypada w tym tygodniu, a mianowicie 1 września. Taka więc tematyka będzie dzisiaj w audycji Leniwe Przedpołudnie, ale jeszcze przed nami 3 ostatnie dni sierpnia, ostatnie dni wakacji i pocieszać może nas to, że te 3 ostatnie dni mogą być najsłodsze. Jeśli tak, to przenieśmy się nad morze i posłuchamy teraz pięknej piosenki A Beira Mar, czyli właśnie nad morzem. Thank you. que vai ser mais do que prazer. Eu penso que é amor. Você. Será que tudo vai acontecer? Porque é amor. Eu penso que vai ser. Não deixou nada escapar. Você estava ali pronto pra amar. E eu também estava lá, pronta pra amar. Quando vi você chegar, só senti que era meu. Sentimento bem dentro lá. Quando eu vi, eu estava com teu amor. E era amor. E é amor. Sei que é amor. It was the first time. Przenosimy się teraz do Nowego Sącza, gdzie trwa Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej imienia Ady Sari i łączymy się z dyrektor artystyczną tego festiwalu, a także przewodniczącą jury, panią Małgorzatą Walewską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa, witam cię Aniu. Jak przebiega ten festiwal? Czy już są jakieś cudowne głosy, które dostrzegłaś? Z tymi głosami już się spotkałam wcześniej, dlatego że dokonywałam pierwszych eliminacji. Zgłosiło się ponad 200 kandydatów, z których wybraliśmy 80, ale pandemiczne warunki spowodowały, że musieliśmy przenieść termin festiwalu. Normalnie się on odbywa w maju, a tym razem, jak państwo widzą, jest to przełom sierpnia i września. No i w związku z tym z wybranej 80 do wstępnych eliminacji już na żywo zakwalifikowało się 66 osób z 15 krajów, no i właśnie tych uczestników przesłuchujemy. Na razie nie mogę nic powiedzieć. Dobrze, ale co muszą zaśpiewać? Czy jest jakiś repertuar określony? Tak, w pierwszym etapie zawsze obowiązkowy jest, żeby w repertuarze podać jakąś arię Mozarta. I jedną arię do wyboru, w zasadzie tutaj nie ma ograniczeń co do czasu i języka. Trzeba wybrać samemu i daje się trzy arie do wyboru, jedną się wybiera samemu i potem z dwóch pozostałych komisja wybiera drugi utwór. Przede wszystkim fakt, że uczestnik może sam sobie wybrać pierwszy utwór, ma duży wpływ na stres, bo zawsze to jest trochę więcej pewności siebie w momencie, kiedy wychodzi na scenę i już wie, co zaśpiewa. No i potem jest właśnie to niebezpieczeństwo, jaki utwór jako drugi wybierze komisja, ale mogę w tajemnicy powiedzieć tym, którzy nie wybrali Mozarta, że mogą być pewni, że właśnie Mozart będzie tym utworem, który będzie wybrany przez nas, a to ze względu na to, że właśnie na Mozarcie słychać wszystkie niedostatki bądź dostatki warsztatu technicznego. No to pewnie arię Królowej Nocy słyszałaś już nieraz i jeszcze usłyszysz, prawda? No to nie jest takie proste, dlatego że sopranów koloraturowych na miarę Ady Sari naprawdę jest niewiele. Mamy faktycznie w konkursie parę sopranów koloraturowych, więc no mam nadzieję tę arię jeszcze słyszeć parę razy. A czy oprócz warsztatu, tych umiejętności technicznych oceniacie amplua, sposób interpretacji, zachowanie na scenie tych młodych śpiewaków? Tak naprawdę wszystko bierzemy pod uwagę. Oczywiście są rzeczy ważne i mniej ważne na tym etapie. Najważniejsza jest technika, czyli zdobyte do tej pory umiejętności i materiał głosowy. I w zależności od tego, w jakim wieku jest konkursant, to jedne rzeczy są mniej ważne, drugie bardziej ważne, bo w momencie, kiedy uczestnik stający do przesłuchań konkursowych ma lat 20 albo 21-2, no to wiadomo, że nie można się po nim spodziewać dużego doświadczenia. Ale są tacy, którzy mają 29 albo 30 lat i to już jest no, śpiewak o pewnym doświadczeniu, więc też innego rodzaju kryteria przykładamy do tych najmłodszych i do tych, którzy są już na progu zawodowego, poważnego życia artystycznego. A czy konkursowi może się przysłuchiwać publiczność? Oczywiście. Ach, to fantastycznie. I są w ogóle wejścia są wolne? Czy trzeba kupić bilety? Jak to wygląda? Wejścia są wolne. Może być trochę problem z koncertem laureatów, dlatego że wtedy zapraszamy bardzo dużo dyrektorów instytucji muzycznych z całego kraju. No i wtedy, zwłaszcza w dobie pandemii, może być to wejście ograniczone. Jeszcze w tej chwili nie wiemy, jak będzie dużo publiczności. Natomiast wszyscy mogą śledzić zarówno przesłuchania konkursowe, jak i koncert laureatów w internecie na stronie Centrum Kultury Sokół i na YouTubie. No tak, bo Małopolskie Centrum Kultury Sokół jest organizatorem tego konkursu międzynarodowego, tak. Więc tam zajrzyjcie, wszyscy ci, którzy lubicie piękne głosy, lubicie piękny śpiew, najpiękniejsze arie. Także przez stronę Ady Sari, adasari.pl można wejść i śledzić przesłuchania tak. konkursowe. Ten konkurs odbywa się w Nowym Sączu, nie bez powodu. Ada Sari, która urodziła się w Wadowicach, mieszkała właśnie w Nowym Sączu, tam też uczyła się sztuki wokalnej. Więc za moment z Małgorzatą Walewską porozmawiamy o tej wybitnej polskiej śpiewaczce. Zostańcie Państwo z nami, a tymczasem posłuchajmy pięknych melodii. To była Ada Sari, czyli patronka konkursu, więc pomówmy troszkę o niej, o jej postaci. Małgosiu, co cię fascynuje w tej śpiewaczce? No w zasadzie wszystko, dlatego że oprócz tego, że była znakomitą śpiewaczką o niebywałym kunszcie wokalnym i niebywałej technice, Odznaczała się też wielkim uporem w dążeniu do celu, bo na początku wcale nie dawali jej wielkich szans jako talentowi wokalnemu i swoją pozycję na świecie głównie zawdzięcza ciężkiej, wytężonej pracy pod okiem wybitnych profesorów, a potem sama była także wybitnym pedagogiem i wykształciła wielu śpiewaków. Chyba Maria Fołtyn brała u niej lekcje też, tak? Tak, Maria Fołtyn, ale jest Zdzisława Donat, jest taką największą naszą śpiewaczką operową, która właśnie wyszła spod ręki Ady Sari. Wielu profesorów, którzy uczyli jeszcze w Akademii za moich czasów, było też uczniami Ady Sari. Pisano o niej, że nie marnuje ani pół oddechu, że całą energię oddechu, na której właśnie śpiew się opiera, zamienia w przecudne kryształowe dźwięki i absolutnie panuje nad tym, w jakiej formie one wychodzą, jaką mają barwę. Także jej warsztatem rzeczywiście byli zachwyceni wszyscy. Ale co ważne i co wyczytałam, być może potwierdzisz, że ona była też niezwykle serdeczną, ciepłą osobą, że nie miała takich manier wielkiej diwy operowej, tylko podchodziła bardzo życzliwie i do swoich kolegów na scenie, z którymi świetnie śpiewała i potrafiła stworzyć duet, czyli te dwa głosy zespolić jedną jakość, a także do uczniów podchodziła z dużą wyrozumiałością i ciepłem. Tak, była bardzo przystępna i otwarta. Zawsze podczas konkursu Ady Sari mamy taki jeden wolniejszy dzień, kiedy uczestnicy muszą próbować intensywnie przed finałem, a wtedy właśnie jurorzy i organizatorzy mają trochę więcej czasu i już tradycją rodzinną jest zabieranie naszych jurorów do muzeum poświęconego Ady Sari, które znajduje się w Starym Sączu, gdzie jej tata był burmistrzem. I zaczynamy właśnie to zwiedzanie od tego, że słuchamy właśnie utworu, który Państwo też wysłuchali, aria Rozyny. I widzę, jak tym zachodnim jurorom, którzy przecież mają bardzo duże doświadczenie w obsadach międzynarodowych, otwierają się oczy, że to jest możliwe, że mieliśmy taką niebywale sprawną technicznie śpiewaczkę, która jest w stanie zaśpiewać takie karkołomne przebiegi nutowe. Bardzo Państwu polecam posłuchanie wszystkich nagrań, jakie są dostępne w internecie, bo pojawiły się nagrania Ady Sari. Bo myślę też, że to są dwie zupełnie różne sztuki. Występ solowy na scenie i praca w duecie, czy w większej grupie, kiedy trzeba zważać na każdy oddech partnerujących śpiewaków, żeby to wszystko pięknie brzmiało, więc to też jest duża sztuka i na tym też polega właśnie warsztat artystyczny, prawda? No tak, ale to od tego są próby i zgrywanie się głosów właśnie odbywa się na próbach, a potem jak już wychodzimy na spektakl, no to trzeba tylko pamiętać, nad czym się pracowało tyle czasu. I no tak, no to jest praca zespołowa oczywiście, także wszystko jest ważne. A powiedz proszę coś o polskiej młodzieży. Jak oceniasz poziom polskich śpiewaków, śpiewaczek? Zwłaszcza w dobie pandemii to jest taki moment, kiedy się zastanawiamy po co i czy to w ogóle wszystko ma sens. No myślę, że ma sens. Cieszę się cały czas, że mamy tylu kandydatów, dlatego że często się spotykam z takimi opiniami, że sztuka operowa to w ogóle takie są zamierzchłe czasy i że w ogóle komu to potrzebne. Coraz więcej techniki nas dookoła otacza, a sztuka śpiewu operowego faktycznie jest oparta tylko na oddechu, ludzkich mięśniach i akustyce pomieszczenia, w którym jest wykonywana, ale widząc tą rzeszę młodych ludzi, którzy jednak chcą się uczyć tego kunsztu i stają do konkursów, wierzę w to, że jednak jeszcze opera nie zginęła i że będziemy kultywować tą tradycję. Wydaje mi się, że to jest takie ostatnie miejsce, gdzie można przebywać z takim naprawdę żywym, ludzkim głosem. Pięknym głosem i to dostarcza tak wielu cudownych wzruszeń, że mam nadzieję, że nic operze grozić nie będzie. Nie chcę już zabierać zbyt wiele czasu, bo wiem, że jako dyrektor artystyczny masz swoje ważne obowiązki, więc bardzo dziękujemy za to, że mogłyśmy porozmawiać na antenie i zachęcić słuchaczy do odszukania nagrań Ady Sari, a także do przyglądania się temu, co obecnie dzieje się i z konkursem, i z muzyką operową w ogóle. Bardzo dziękuję. Małgorzata Walewska była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na konkurs, 19. konkurs Ady Sari do Nowego Sącza. Góry niskie są jak nigdy, dalej jeszcze nie byłeś mnie. Pchnęli cię na ścianę krzywdy. zbyt długi mroczny sen. Nie mam cię obok nas, obok nich tyle lat. Nie ma nas, spuchną wiatr. Dalej sam, dalej sam. Miałeś i wziąłeś świat, jego sny. Lecę tam dziś razem z tobą, jakby nie znali, jakby nie znali prawdy już. Wokół lód ja będę obok, aż do końca naszego tchu. Tym razem zostań trochę dłużej. I zostaw słów zbyt wiele mi. Gdy wokół lód ja będę obok, najdłuższą z naszych krótkich chwil. Noce krótkie są jak wtedy, gdy pościel miała za. W myślach czuję go jak kiedyś, codziennie modlę się cud. Nie mam cię obok nich, obok nas tyle dni. Dałeś im cały świat, moje sny, wszystko. Dziś razem z tobą, jakbym nie chciała, jakbym nie chciała prawdy już. Gdy wokół lód chce zasnąć obok, do rytmu końca twego tchu. Tym razem zostań trochę dłużej i zostań. Zostaw swój zbyt wiele mi. Wokół lód ja będę obok, najdłuższą z naszych krótkich chwil. Lecę tam dziś razem z tobą, jakbym nie chciała, jakbym nie chciała. Do rytmu końca twego. Chcę zostać z tobą trochę dłużej i zostać. Wszyscy wiemy, że woda to życie, że powietrze to życie, ale coraz bardziej przekonujemy się do tego, że zieleń to także życie. W miastach, w których pojawia się zieleń, które są pięknie zagospodarowane pod tym kątem, żyje się przyjemniej. Już nie mówiąc o mieszkańcach przedmieść czy wsi. Ci mają te dobra natury na co dzień i pod dostatkiem. Zieleń to życie to także hasło tegorocznych targów, na których będzie właśnie prezentowana zieleń w pięknej postaci. Rozmawiamy teraz z organizatorką, panią Joanną Filipczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na wystawę, na międzynarodowe targi Zieleń to życie i Flower Expo Polska, która już za parę dni, bo 4 września, odbędzie się w Centrum Expo 21 w Warszawie. A co tam będzie można zobaczyć, proszę powiedzieć? Oprócz sadzonek, roślin, no i oczywiście hobbystów, którzy, jak sądzę, bardzo tłumnie przybędą. Też mamy taką nadzieję, bo to są pierwsze tego rodzaju targi i w ogóle targi po dłuższym okresie posuchy, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie spotkania. Zresztą organizujemy te targi pod hasłem Spotkajmy się, bo spotkajmy się też w takim sensie raz jako relacje międzyludzkie, ale też taki bliski kontakt z naturą, z zielenią, coś, co jest takim sednem ludzkich zachowań i potrzeb. No tak, teraz pandemia pokazała, jak wielu z nas tej zieleni na co dzień brakuje, jak wiele osób przeniosło się poza miasto albo wręcz na wieś, jak wiele osób marzy o własnym domku z malutkim trawniczkiem, żeby móc tej zieleni dotknąć, tej trawy. Troszkę się zmieniły nawyki i potrzeby ludzi i ten, kto może, ten rzeczywiście wyrusza za miasto i tam buduje swój dom. No a jak dom, to też ogród, to też sad, to też otoczenie. Czy możemy powiedzieć w takim razie teraz trochę o roślinach, które Państwo będą prezentowali? Czy pojawią się jakieś nowe, egzotyczne? W ogóle jaki trend jest, jeżeli chodzi o urządzanie ogrodów? Rośliny to sedno i właściwie takie serce naszych targów, zwłaszcza, że współorganizatorem jest Związek Szkółkarzy Polskich, który zrzesza czołowych producentów roślin. Więc one faktycznie występują na targach, na naszej wystawie w roli głównej. Natomiast oprócz roślin są też elementy wyposażenia ogrodów, jest też technika, coś dla majsterkowiczów, o właśnie, i dla architektów krajobrazu, wykonawców. Także myślę, że wszyscy, którym zieleń jest bliska, znajdzie tam coś dla siebie. A wróćmy teraz do pytania dotyczącego trendów. Kiedyś były style angielski, francuski, a teraz co dominuje? Jak się urządza ogrody? Myślę, że to bardzo zależy od tego, dla kogo ten ogród jest. Trudno powiedzieć o takim jednym trendzie. No oczywiście taki minimalizm od paru lat jest bardzo modny, ale z drugiej strony, właściwie po drugiej stronie bariery jest bioróżnorodność i to dążenie do naśladowania natury. Więc od niekoszenia łąk, coś, co wydaje się zaniedbanym chaszczowiskiem, po właśnie bardzo wypielęgnowane, minimalistyczne założenia, które są zamiast trawnika jest jakiś gryz albo żwirek i są bardzo proste w pielęgnacji. Więc tych trendów jest bardzo dużo. No na przykład też musimy zwrócić uwagę, że przy domu, który jest w takim stylu dworkowym, nie urządzimy sobie, nie postawimy dużych bonsai, bo będą zupełnie jak pięść do oka. Więc wszystko zależy też od takiej estetyki właścicieli i domu, i ogrodów, i stylu, w którym, i miejscu, w którym otoczeniu, w którym ten dom i ogród się znajdują. No tak, powinno być to spójne. A jak powstają nowe odmiany kwiatów, roślin? To jest bardzo ciekawa sprawa, bo właśnie współpracując ze Związkiem Szkółkarzy Polskich na co dzień mamy do czynienia z producentami, a część z producentów ma taką właśnie takie zacięcie hodowcy. I odmiany powstają w różny sposób. Najczęściej to jest to taka tradycyjna, klasyczna hodowla. Polega na tym, że hodowca ma cel, do którego zmierza, zapyla kwiaty między różnymi odmianami w celu uzyskania na przykład jakiejś barwy czy jakiegoś rysunku. Potem wysiewa nasiona z tych kwiatów, obserwuje siewki, jak się zachowują, potem te siewki kwitną i dalej następuje proces obserwacji i też doboru. Jest to takie celowe, żmudne, czasochłonne, ale w efekcie myślę, że bardzo satysfakcjonujące i może potrwać, myślę, że tak średnio, w zależności oczywiście od rośliny, z którą mamy do czynienia, czy jest to krzew, czy jest to drzewo, czy jest to bylina, tak, kwiaty, koło powiedzmy sobie od 2 do 8, 10 i nawet kilkunastu lat. Niektóre rośliny... Praca na pół życia, można powiedzieć. Dokładnie, dokładnie, bo na przykład niektóre drzewa, żeby zakwitły, taka na przykład magnolia, to one przechodzą przez długi okres juwenilny, kiedy rozwijają się z siewek i zanim zakwitną, kwitną dopiero po parunastu latach. Więc w ogóle, żeby jakichś obserwacji dokonać, a potem jeszcze zobaczyć, jak te drzewa się dalej zachowują, czy powtarzają te cechy, o które nam chodzi, to naprawdę to już są długie lata. Ale mamy też na przykład taką selekcję, hodowlę, która właśnie polega bardziej na obserwacji tego, co się dzieje, tego, co mamy. Wychodzi się na pole, mamy jakieś rośliny i coś, co nas zaniepokoi, coś, co w sumie może być mutacją, potem możemy z tej mutacji, powiedzmy sobie, że jest to na zielonej roślinie żółta gałązka. I potem z tej żółtej gałązki, robiąc sadzonki, dokonujemy próby powtórzenia tej cechy. I znowu jest to może szybciej wyselekcjonowana nowa odmiana, ale to też jest droga do produkcji właśnie nowości. A kto nadaje nazwy nowym roślinom? Nazwy nowym roślinom nadają sami hodowcy. Z nazwami też jest ciekawa historia, ponieważ od czasów Lineusza, który zrobił porządek z nazwami w 1753 roku, później te nazwy były z reguły łacińskie i nazwy odmianowe oddawały cechę, jaka była charakterystyczna dla danej rośliny, czyli na przykład variegata z reguły, właśnie nie z reguły, tylko zawsze oznaczała, że ten kolor jest niejednolity, jest jakiś pstry, nana oznaczała, że jest to odmiana mniejsza i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ tych odmian było coraz więcej, w pewnym momencie stwierdzono, że basta, robimy z tym porządek, nie możemy w nieskończoność dodawać tych różnych cech kolejnym odmianom, kolejnym roślinom i w 1956 roku postanowiono, że nazwy mają być z języka nowożytnego. Najczęściej teraz stosowany jest angielski jako taki język uniwersalny. Narodowy, uniwersalny. Tych nazw nie powinno się oczywiście tłumaczyć. Niektórzy tak postępują. Na przykład jest taki bez krasawica Moskwy, którą na potrzeby zachodniego odbiorcy przetłumaczono na Moscow of Beauty, czy Beauty of Moscow. Ale no, teoretycznie jest to nazwa własna, więc tego się nie tłumaczy. I nazwami też jest tak, że hodowca nadaje swoją nazwę. Jeżeli ona jest ładna, nie wiem, taka brzmiąca, to ona też zostaje nazwą potem handlową. Ale często jest też tak, że hodowca nadaje jakąś nazwę, powiedzmy sobie, taką roboczą. Nieraz to przybiera nawet formę, nie wiem, jakichś liter i cyfr, które oznaczają kolejny selekt, który udało mu się wyhodować. Natomiast dla celów już sprzedażowych nadawana jest nazwa, do której budowana już jest marka i cała promocja. Tak. Tej nowej odmiany. Dziękujemy bardzo za tak szczegółowe wyjaśnienia. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy Państwa, by odwiedzić tę wystawę, te targi Zieleń to Życie. Przypominam, 4 września można oglądać tę ekspozycję w Warszawie. Bardzo dziękuję za opowieści o roślinach. Joanna Filipczak była moim gościem. Dziękuję bardzo. Rosa morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, oh rosa morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, rosa. rosa morena, o samba está esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado esta coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado esta pose, vem pro samba, vem sambar, que o pessoal tá cansado de esperar. Oh, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Viu, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. W ubiegłym tygodniu zakończył się festiwal filmowy, Zamojski Festiwal Filmowy Spotkania z Historią, podczas którego pokazywano fantastyczne filmy dokumentalne, reportaże o tematyce historycznej, ale bardzo różnorodnej. Centrum tego wydarzenia to kino stylowy w Zamościu właśnie. I rozmawiamy teraz z panem dyrektorem festiwalu, pomysłodawcą, dyrektor Andrzej Bubeła. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten festiwal to był pana pomysł. Jak się narodził ten koncept, aby spotykać i oglądać filmy historyczne? Była to współpraca z TVP Historią. Wczesny dyrektor Tadeusz Doroszuk zorganizował premierę filmu historycznego o regionie zamojskim w naszym kinie stylowym. Ta współpraca wyszła bardzo dobrze. Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem i mediów, i publiczności i postanowiliśmy rozszerzyć tę formułę tutaj też wspólnie z kolegami z Zamościa. Tak powstała pierwsza edycja festiwalu, a teraz już za nami dziewiąta. Ten festiwal trochę ewoluował i nadal będzie się zmieniał. Dostosujemy na pewno nasz regulamin konkursowy do wymogów współczesności. I tak było i mam nadzieję, że będzie dalej. A jakie są pana wrażenia po tegorocznym festiwalu? Jakie filmy zwróciły pana uwagę i jaki trend w ogóle możemy obserwować? O czym chcą mówić twórcy? Coraz częściej sięgamy do tematów, które nie mówią o czynie zbrojnym, ale mówią o zdobyczach techniki, o zabytkach, o ludzkich emocjach, o miłości w czasach na przykład wojny. Także tu zauważam, że jest jakby przesunięcie tego akcentu. A druga sprawa, że od kilku edycji obserwujemy, że częściej poruszona jest tematyka PRL-u, także to są już czasy, które ja pamiętam z młodości. Bo rzeczywiście w pierwszych latach festiwalu, no gro filmów to były sprawy wojenne, prawda? Myślę, że wynikało to z tego, że wcześniej się o tym nie mówiło z różnych powodów, najczęściej dlatego, że nie można było mówić, więc i żołnierze wyklęci, i AK, i inne grupy zbrojne. To był temat świeży i jakoś tak twórcy bardzo chcieli o tym opowiedzieć, zwłaszcza, że te historie jakby dopominały się tego, by I opowiadają dalej. Ale tak jak pan powiedział, teraz wyszły te i obyczajowe filmy i taka tematyka. Pamiętam, kiedyś pokazywano bardzo piękny dokument o zamojskim zoo. Teraz ciekawy film o zamojskiej rotundzie, więc tematyka jest bardziej różnorodna. Zresztą wydaje mi się, że sam Zamość jest idealnym miejscem i miastem, chyba najlepszym do tego, by o historii opowiadać, bo on sam przecież na historii wyrósł i historią jest przesiąknięty, prawda? Tak, oczywiście. To jak gdyby od początku powstania festiwalu to był bardzo mocny fundament na rozwój takiego pomysłu. A kto wygrał w tym roku festiwal? No właśnie film o miłości, opowieść o miłości Rafała Bryla i jest to właśnie ten film, o którym przed chwilą mówiliśmy, że dotyka oczywiście miłości trudnej, miłości w czasach wojny i to jest jak gdyby dla mnie już to nie było zaskoczeniem, że taki film może wygrać festiwal. Naprawdę bardzo fajnie opowiedziana historia. Pan Rafał Bryl już po raz drugi wygrywa nasz festiwal, także przyszłość przed nim. Jako nie tylko może w dokumentach, bo widziałem już i fabułę pana Rafała Bryla. Także bardzo się cieszę, że takie talenty też i w Zamościu na festiwalu pokazują swoje filmy. Tak, jeszcze musimy powiedzieć na koniec, że podczas festiwalu trwają różne wydarzenia inne, towarzyszące, które związane są z historią. Jest szturm na Zamość, są grupy rekonstrukcyjne, które ubarwiają koloryt miasta. Bardzo wiele jest atrakcji dla rodzin z dziećmi, więc rzeczywiście miasto w dosłownym sensie żyje historią i tę historię pięknie opowiada, a festiwal jest taką osią, wokół której to wszystko się kręci. Bardzo dziękuję. Z dyrektorem artystycznym festiwalu i z jego pomysłodawcą, panem Andrzejem Bubełą, rozmawialiśmy o festiwalu Spotkania z Historią. Dziękuję bardzo. Mów mi, że to nie szkodzi. I mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję. Już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Tylko zaczekaj. W tym tygodniu przypada ważna rocznica, 1 września. Wiadomo, to dzień, który pokoleniom Polaków kojarzy się z wybuchem II wojny światowej, z dramatycznym okresem w naszej historii. I teraz porozmawiamy o tych pierwszych godzinach konfliktu, o pierwszych ofiarach II wojny światowej, które właściwie oddały swoje życie walcząc o wolną Polskę, o nadzieję na wolną Polskę na samym początku tego konfliktu. Przenosimy się teraz do Tczewa i do Szymankowa. Tam w najbliższą środę odbędą się uroczystości. Łączymy się z panią Katarzyną Kucharek, która jest prezesem zarządu Fundacji Grupy PKP. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Jak to się stało, że kolejarze to pierwsze ofiary II wojny światowej? Pani redaktor, całe wydarzenia rozpoczęły się w Szymankowie, czyli we wsi pomiędzy Tczewem a Malborkiem. W tamtym czasie wieś wchodziła w skład Wolnego Miasta Gdańska i był to bardzo ważny węzeł kolejowy na przebiegającej tędy magistrali kolejowej Berlin-Królewiec. W Szymankowie funkcjonowała polska placówka celna. Zadaniem polskich inspektorów było zarówno sprawowanie nadzoru celnego, ale też pełnienie zadań takich wywiadowczych. dowództwo Wojska Polskiego było zainteresowane, jakimi siłami dysponują siły niemieckie na terenie Gdańska. No i chciano się przygotować na, właściwie oszacować, jak silny może być to atak z ich strony. No i w tym wszystkim właśnie bardzo istotną rolę odgrywały mosty tczewskie, do których przywiązywano bardzo dużą wagę. I w marcu 1939 roku kazano zaminować mosty. Chodziło o to, żeby w razie niebezpieczeństwa móc je w porę wysadzić i nie dopuścić po prostu do wkroczenia Niemców od tamtej strony Polski. Liczono się jednocześnie z możliwością przerwania łączności telefonicznej, dlatego wyposażono inspektorów w rakiety świetlne. Miały one posłużyć do ostrzeżenia obsady mostów w sytuacji, gdyby nadchodziło niebezpieczeństwo. No i tutaj z drugiej strony dowództwo Wehrmachtu również zdawało sobie sprawę z tego militarnego znaczenia mostów tczewskich i opracowało plan pod kryptonimem Wieschau. Był to, no, mówiąc wprost, element planu wojny z Polską. Do tego celu wykorzystano też pewien rodzaj podstępu. Dzień przed, czyli ostatniego dnia sierpnia 1939 roku, wieczorem poproszono stację kolejową w Strzemie, aby przysłać do Malborka dwa parowozy. One miały przetransportować wagony z bydłem. No i polscy kolejarze zgodzili się na to, bo nie chcieli tutaj już zaogniać się i tak napiętej sytuacji. Kiedy wagony dojechały do Malborka, Niemcy je przejęli, aresztowali polskich kolejarzy, zabrali im mundury i przebrali w nie niemiecką drużynę parowozową. No i parę godzin później te wagony razem z Niemcami, z niemieckimi kolejarzami w polskich już mundurach i ukrytymi zamiast bydła, ukryta była tam specjalna jednostka Wehrmachtu, ruszyli z Malborka do Tczewa w celu opanowania mostów tczewskich. No i o godzinie 3 ze stacji Tczew, czyli jadąc w przeciwległym kierunku, który wyjechał z Malborka, wyruszył do Malborka parowóz, który miał odebrać turnusowy pociąg tranzytowy. Był on prowadzony przez dwóch maszynistów, którzy od lat jeździli tym szlakiem, bardzo dobrze znali i obsługę pociągów i trasę. Natomiast akurat tym razem czuli, że coś wisi w powietrzu. Jakby teoretycznie wszystko było w porządku, ale nie pasowało im to, że w pociągu w polskich mundurach byli inni ludzie niż oni znali. To nie byli ich znajomi kolejarze. No i jak my już wiemy, tą obsługę pociągu stanowili przebrani Niemcy. No i Polacy zastanawiali się, co tutaj się wydarzyło. Natomiast zanim, że tak powiem, połączyli kropki, którzy zostali zaatakowani przez uzbrojonych Niemców. No i o 4:20 z Malborka wjechał na stację właśnie do Szymankowa, wjechał pociąg. Równolegle z wjazdem tego pociągu właściwie został opanowany dworzec szymankowski i tam wkroczyli miejscowi hitlerowcy bojówkarze, którzy zaatakowali przebywających tam Polaków. Nie udało się ich tak od razu zaskoczyć, ponieważ inspektorzy celni zgodnie z planem wystrzelili tą rakietę, którą dostrzegli saperzy przebywający przy tczewskim moście. Czyli mosty zostały wysadzone zgodnie z planem obrony polskiej strony, prawda? Dokładnie tak. Mosty wysadzone, kolejarze jeszcze zdołali wykoleić pociąg, przestawiając zwrotnicę, wykoleili pociąg z Niemcami. Natomiast Polacy zapłacili za to najwyższą cenę, ponieważ hitlerowcy Szymankowie wpadli w szał, urządzili swoiste polowanie na Polaków i zabijali ich gdzie tylko mogli, i w pracy, i w mieszkaniach. Tego ranka w Szymankowie zamordowano 21 Polaków, wśród nich byli inspektorzy celni, kolejarze oraz ich rodziny. Był to pierwszy mord tej wojny i należy zwrócić uwagę, że miał tutaj również dwie kobiety, żona kolejarza, która była w ciąży, oraz siostra zawiadowcy stacji. Tak, zwłoki zabitych Niemcy zepchnęli do rowu. Natomiast dzisiaj jest tam pomnik, przy którym się właśnie spotykamy. To proszę jeszcze powiedzieć, jak będą wyglądały uroczystości 1 września. Gdzie, o której się odbędą? Wiemy, że na te uroczystości wybierają się kolejarze z całej Polski, że to są bardzo podniosłe momenty, kiedy chówce właściwie kolejarskie z całego kraju przybywają na to jedno miejsce po to, by oddać hołd swoim kolegom, swoim poprzednikom. O której godzinie spotkacie się w tym roku? Rozpoczynamy o 10:00 w mszą świętą w Szymankowie. Później uroczyście odbywa się przemarsz na dworzec również w Szymankowie. Tam składamy kwiaty, oddając hołd poległym kolejarzom na dworcu. i przenosimy się właśnie tam do pomnika. To wszystko jest na terenie tej jednej wsi Szymankowo. Przenosimy się pod pomnik, tam gdzie, tak jak pani redaktor wspominała, wrowie zostali porzuceni nasi rodacy, a następnie przemieszczamy się do Tczewa, gdzie tam na bulwarze odbywać się będzie taki piknik militarny również dla rodzin. Ale też edukacyjny walor jest tego. Dokładnie, pokazane są sprzęty wojskowe, tak. Historia, można rozmawiać i z kolejarzami, i z żołnierzami, można pytać o szczegóły uzbrojenia. Tak, oczywiście. Jest też ważne to, że uroczystościom w obu tych miejscach towarzyszy wojsko oraz harcerze, orkiestra z Tczewa, więc oprawa jest bardzo uroczysta, bardzo stosowna i podniosła. Te momenty są naprawdę takimi, które skłaniają do myślenia o polskiej historii i o tym, z jakimi trudnymi wyzwaniami musieli się liczyć nasi rodacy. Myślę, że jeśli wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy będą chcieli dołączyć do tegorocznych obchodów, to możemy ich serdecznie zaprosić. Serdecznie zapraszamy, szczególnie młodych ludzi, na nich liczymy, bo to chcielibyśmy, żeby oni w przyszłości kontynuowali tą historię, tradycję. I sztafetę pamięci. Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na zakończenie naszej audycji słodka Eve Grace, która będzie już niebawem w Polsce. 5 września w Gdańsku odbędzie się jej koncert, a dzisiaj umilnam ostatnie minuty leniwego przedpołudnia. A więc dziękujemy bardzo. Ewa Redel, Wojciech Dorosz i ja, Anna Popek, kłaniamy się Państwu. Miłego dnia życzymy i do usłyszenia za tydzień. Você é uma estrela, sempre a brilhar. Lá no mar, você é areia, brilha sem se molhar. Espalhando o mundo afora, teu céu e mar, terra nossa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra boa, tanto amor. Tem batuque, tem funaná, espalhando o mundo afora. Deus, céu e mar, terra nossa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra boa, tanto amor. Tem batuque, tem funaná. Lá no céu você é uma estrela, sempre a brilhar. Lá no mar você é areia, brilha sem se molhar, espalhando o mundo afora. E o céu e mar, terra nossa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, ô terra boa, tanto amor. Tem batuque, tem funaná. Autopromocja. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na Wysokim Zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Wybrane scenki. Po co tobie cygara? Po co? Wypalę. Kiedy? No jak będzie galówka. A potem pojadę... Gdzie? Nad Bałtyk. Występują Danuta Stenka, Olga Sarzyńska i Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 9.40, a w sobotę o 8.40. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie nas widzisz za pół roku? No jak to gdzie? Tu gdzie teraz, na kanapie. Tylko wtedy mamy nowy telewizor z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłaciliśmy ani złotówki. Ha! No! RRSO 0%. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zakupy w niedzielę? Tak, już teraz, niedziela handlowa. Nie zastanawiaj się. Przyjdź i zrób zakupy w Lidlu, gdzie znajdziesz mnóstwo produktów w lidlowych, czyli niskich cenach. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.